निंग आदि नहीं होता कोई निंग गौकार आत्मनिर्भर करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए गीत होना चाहिए। पता है उपमान आता है क्या गुफा तो हाँ क्या क्या इतना नहीं है क्या चीचा नहीं लगे तो हो जाएगा वह उपमानाथाचार्य में क्या रूप बनाया, उपमानाथाचार्य में क्या रूप बनाया क्यों करेगी। वो तो वहाँ नमो बरिवश चित्र क्यच उसके बाद है तो सालोप जहाँ वरिवश में आता है क्या उदाहरण दिया है लघु में तो नहीं मिलेगा उसमें। हाँ समुदाय तो बन गया समुदाय माना हो जाएगा शब्दाय तो बनता है तो वहाँ अक्रुसार दीर्घ लग गया वहाँ लगे वहाँ तो क्या चीज सूत्र है ईद तो करने के लिए। हाँ तो नहीं क्या चीज सूत्र होने से ही करता है अपवाद है अब ऐसे कुछ नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा। हाँ तो वही करना चाहिए क्यों करेंगे तो नर विषा नय धातु बनेगा आत्मनिर्भर होने से परेशान से हुआ गीत होने से। हाँ वही नर विषाण आचरती तो कर्तु क्यों कर क्यों दीर्घ नर विषाण यह धातु बनेगा फिर सानच पड़ते हो जाते हैं बताओ सत्तर चलेगा कि मन है न ध्यान है ना वो ध्यान विधान के लिए ही रथना भी दृष्टान्त पितृपापन जी कहते अनेन ध्यान मार्गेण ध्यायमानस्य सर्वदा तप्तलोहवदेकत्वं भवत्यावृत्ति दुर्लभम् अनेन ध्यान मार्गेण सर्वदा ध्यायमानस्य तप्तलोहवद आवृत्ति दुर्लभम एकत्वं भवति आवृत्ति दुर्लभम आवृत्तिया दुर्लभम सदातनम एकत्वं न ध्यानफलम इति आशंक्य बंधध्वस्ति तस्य इति मत्वा विष्णुस्य आवृत्ति दुर्लभम ध्यायमान सर्वदा तप्तलोहवद एकत्वं भवति आवृत्ति सदातनम एकत्वं मतलब आवृत्ति दुर्लभम आवृत्या दुर्लभम एकत्वं आवृत्ति से प्राप्त होता है ये उनके मत ध्यान है ना ध्यान आवृत्ति है लोहवद एकत्वं आवृत्ति दुर्लभम एकत्वं भवति सिद्धांति नहीं वो तो भर्तृप्रपंच मत चल रहा है वो सिद्धांति नहीं कहता है भर्तृप्रपंच मत है वो भर्तृप्रपंच मत के ऊपर शंका होने से भर्तृप्रपंच उसका उत्तर देते हैं सदातनम एकत्वम न ध्यान फलम ये सिद्धांति की शंका है एकत्व तो हमेशा है ध्यान फल नहीं होगा इति कहते नहीं बंधध्वस्ति तस्य इति मत्वा विष्णुस्ति बंधध्वस्ति तस्य जो ध्यान करता है तस्य बंधदोषी मान करके आवृत्ति दुर्लभम एकत्वम भवति जो आवृत्ति से दुर्लभ ज्ञान उसको होता है एकत्व एकत्व प्राप्त होता है सदातन नहीं ध्यान के अभ्यास करने पर एकत्व होगा एक आवृत्ति दुर्लभ इसमें एकत्व वो भर्तृप्रपंच मत चल रहा है, वो इसको कहना कोई जरूरत नहीं। अरे बंध ध्वस्ती तस्य, इसका क्या अर्थ हुआ? कस्य बंध ध्वस्ती? यह नहीं, तस्य फलम बंध ध्वस्ती, न ध्यान फलम एकत्वम सदातनत्वम न ध्यान फलम। अच्छा, आवृत्ति दुर्लभम एकत्व होती। हाँ ये सप्तलोभ अधिकतम होती आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति क्या था? वो जन्म मरण आवृत्ति दुर्लभ, आवृत्तिया आवृत्ति दुर्लभा, आवृत्ति दुर्लभा न आवृत्ति दुर्लभा यस्मिन यस्मिन एकत्व आवृत्ति दुर्लभा, आवृत्ति दुर्लभा यत्र, जिसमें फिर आवृत्ति नहीं होती। यतः ये न, जैसे करेंगे आवृत्ति दुर्लभा ये न तदैकत्वम आवृत्ति दुर्लभम, ये हो जाएगा। तो बंधध्वस्ति तस्य इति मत्वा, तस्य फलम बंधध्वस्ति मत्वा आवृत्ति दुर्लभम। हाँ, बंधध्वस्ति होने से आवृत्ति दुर्लभ, आवृत्ति दुर्लभ अर्थात द्वंद्वध्वस्ति, फिर आगे बंध नहीं है, ठीक है। ये जन्म मरणादि संसार दुर्लभ, आवृत्ति दुर्लभा यत्न ये न, तो यही बंध दी फल बंध दी आवृत्ति दुर्लभ, आगे बंध ध्वस्त होने से आवृत्ति नहीं होगी। एकत्वम आपनोपि ध्यानम आत्मनियादिति से नित्या, एकत्व को प्राप्त करने के बाद भी ध्यान फिर करते रहे, कहते न एताम एताम अवस्था में आपन्नो ध्यातृत्वाद विनिवर्तते अविद्यातिमिरांधानां ध्येयत्वम अधिगच्छति। एताम अवस्था में आपन्न साधक ध्यातृत्वादि विनिवर्तते, ध्यातृत्व नहीं रहेगा, और अविद्या तिमिरांधानम अज्ञानी नाम ध्येयत्व अधिगच्छति, अज्ञानी क्या ध्येय हो जाएगा, वो परम ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। न केवलम ऐक्य फलम ध्यातृत्व निवृत्ति, ध्यातृत्व निवृत्ति इतने फल नहीं, किंतु ध्येयत्व आपतिर भी ध्येयत्व की प्राप्ति, कस्य ध्येयत्व अविद्या तिमिरांधानम, अविद्या तिमिरांधानम अज्ञानी नाम ध्येयत्वम प्राप्नोति, ये तो हम अवस्था में आपन्न ज्ञानी, ध्येय स्वरूप निरूपण करते हैं निश्चित्य। निश्चित्या चिंत्यमेतद्यो योगिनां निलयं परम यं प्राप्य न निवर्तन्ते निर्वाणं परमं गताः। एतत् अचिंत्यम निश्चित्य योगिनां परम निलयम निश्चित्य यम प्राप्य न निवर्तन्ते परमाः निर्वाणं परमं निर्वाणं गतः, परम निर्वाणं गतः यम प्राप्य न निवर्तन्ते। ये जो पहले योगिनां परम निलयम अचिंत्यम निश्चित्य यो एतद अचिंत्यम निश्चित यो योगिनां परम निलयम यम प्राप्य परमं निर्वाणगता न निवर्तन्ते। आगे उसके साथ संबंध है माता तम प्रभुतं चिंत्य हाँ उसके साथ ध्येयत्वम अधिगच्छति पूर्व के साथ संबंध है, यह परम प्राप्त निवर्तन परमा परम निर्वाणम गतः यम प्राप्य न निवर्तते तम एतद यो अचिंत्यम निश्चित्य योगिना निलयम परम निश्चित्य स्थित अध्यार्घ्य स्थित स ध्येयत्वम अधिगच्छति। ठीक है, मैं देखो यम ज्ञाता मुक्ता संता न पुनर्संसरति परम निर्वाणगता न निवर्तन्ते यम प्राप्य, इसका अर्थ दिया ज्ञाता मुक्ता संता न पुनर्संसरति तम प्रकृतम अचिंत्यम परमात्मानं ज्ञानिना वयनम प्रत्यतया निश्चित्य यस्थित। इति अध्याय किया योगिना परम निलयम एतद अचिंत्यम निश्चित्य योस्थित ज्ञानी सध्येतम प्राप्नोति अज्ञान प्रति अपनोति अज्ञान के प्रति ध्येयत्व को प्राप्त करता है पूर्व श्लोक के साथ संबंध अर्थात जो परमं निर्वाणं गतः यम प्राप्य न निवर्तन्ते आगे तम अचिंत्यम निश्चित्य योगिनां परम निलयम निश्चित्य यो स्थित स अज्ञानिना ध्येयत्वं प्राप्नोति। चक्र क्लिप्ति ध्यान तत्फलम च इति परिसाम प्रक्रिया प्रदर्श्य। चक्र कल्पना से ध्यान उसका फल ऐसे भ्रतृप्रपंच प्रक्रिया देखा करे तेषामेव प्रक्रियांतरम प्रत्येकम इति प्रत्येकम प्राणिना ये तद ब्रह्मचक्रम अवस्थितम असंबोधातुते ही सर्वे प्राणिभिर्नानुभूयते। एतद् ब्रह्मचक्रम प्रत्येकं प्राणिनाम अवस्थितम् ते सर्वे प्राणी भी असंबोधातु नानुभूयते सबको ज्ञान नहीं होता है सबका इसे ब्रह्मचक्र अवस्थित ब्रह्मण सर्वप्राणी हृदय सन्निधानम सर्वप्राणी हृदय में स्थित है अशेष श्रुति स्मृति प्रसिद्धम ही शब्दार्थ प्रत्येक प्राणिनाम ही एतत् यदि ब्रह्माख्यं चक्रम सर्वप्राणिनाम हृदय सर्वदा स्थित किमिति तर सर्वे नानुभूयते तत्र असंबोधात् सर्वे प्राणी भी नानुभूयते। पूर्वपक्ष उपसंहरति वैश्वानर वैश्वानरवरात् केचि देवं व्याचक्षते स्फुटम् अक्षरानन्वया त्याज्य व्याख्येयं साध्वोऽपि दृशि केचिद् वैश्वानरवरात् एवं स्फुटं व्याचक्षते यम व्याख्या अक्षरानन्यात् त्याज्या साध्वपि दिशि साधु अपि ईदृशी व्याख्या त्याज्या ईदृशी व्याख्या यम ईदृशी त्याज्या साधु अपि या साधु त्याज्या साधु कैसे साध्य होना चाहिए ना व्याख्या कैसे नहीं आते क्रिया विशेषण करना पड़ेगा यम और फिर ईदृश्य है सौत्र आपात रमणिया अपी यम व्याख्या न स्वीकार्या श्रुत्यक्षर बाहित दिता अक्षर ईदृशी यथोत प्रक्रिया विशिष्टा इति यावत् साधु अभी हम व्याख्या थे ईदृशी ईदृशी व्याख्या प्रक्रिया वाषटा ईदृशी व्याख्या एवं साधु अभी त्याज्या तो साध्य क्रिया विशेषण टीका में तो आपात रमणीयतया अभी आपात रमणीय अभी हम व्याख्या साध्वी करेंगे तो पाठते से है ना साध्व अभी ईदृशी यथोथ प्रक्रिया विशिष्ट है उससे तो सीधा ही लगता है व्याख्या साधु होने पर भी त्याज्य आपात रमणीय अभी साध्वी करके अर्थ किया ठीक है मैं किंतु साधु शब्द क्या न विकल्प से गिंप तो गिंप के बिना होगा अच्छा तो ठीक है इतने चाहे उसके लिए तो चिंता पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी साधु शब्द प्रयोग होगा तो ठीक है नपुंसक नपुंसक क्यों नहीं होगा स्त्रीलिंग विकल्प से होगा और नपुंसक भी रह सकता है नहीं नपुंसक नहीं स्त्रीलिंग में गीपी विकल्प से ये स्त्रीलिंग हुआ विसर्ग क्यों होगा हाँ साधु स्त्रीलिंग होगा तो मत जैसे होता है हाँ ये भी हो चाहिए गीप नहीं करेंगे तो साधुरपी नपुंसक तो साधु शब्द मिला तीनों लिंग अच्छा नपुंसक करेंगे तो साधु होने पर भी सामान्य सामान्य नपुंसकम तो व्याख्या के लिए बन जाएगा ऐसे करना पड़ेगा सामान्य नपुंसक एक प्रयोग होता है तो कहीं भी प्रयोग कर सकते नपुंसक तीनों लिंग में तो व्याख्यान साधु होने पर भी त्याज्या तो साधु होने पर भी त्याज्या कर से वहाँ साध व्याख्या एवं व्याख्या साधु इति भव भाति ऐसा कहेंगे तो निस्त्रीलिंग करना पड़ेगा साधु होने पर जैसे प्रातः कमनियम सामान्य नपुंसक होता ना तो इसी प्रकार सामान्य नपुंसक हो जाएगा तो साधु नपुंसक व्याख्या के विशेषण नहीं करेंगे इसे व्याख्या साधु होने पर भी त्याज्य ठीक होने पर भी छोड़ना है और व्याख्या के विशेषण विशेष विशेषण भाव करें तो तर्लिंग आ गया ऐसा विशेष विशेषण नहीं करेंगे सामान्य नपुंसक करेंगे व्याख्या ना ठीक होने पर भी त्याग करना है साधु होने पर ठीक होने पर भी त्याज्य ऐसे अर्थ करने से ठीक हो जाएगा नहीं तो और कोई वही होगा करना है सामान्य नपुंसक हो जाता है अरे वैशाल बारात कहते हैं मैं से अग्निकर्म करते उपासना करते हैं दृष्टांत सामर्थ्यात आत्मनो नाना रसत्व दृष्टि असम दृष्टि अर्थ न श्रुति बाह्या तो जो भर्तु प्रपंच मत है दृष्टांत के सामर्थ्य से नाना रसत्व आता है श्रुति बाह्य नहीं थे असंख्य सामर्थ्यात सामर्थ्यादपि संप्राप्त न चेद अक्षर पूर्वक तादृग्नोपास्येति प्राहुरागम वेदिन सामर्थ्यात संप्राप्तोपि अक्षर पूर्वक न चेत तादृक न उपास्य एव इति आगम वेदना प्राहु आगम वेदना कहते इसे उपास्य न ज्ञा न स्वीकर्तव्य उपास्य न अक्षर पूर्वक यदि नहीं सामर्थ्य संप्राप्त हो भी यद्यपि दृष्टान्त सामर्थ्यात् तदिष्ट अर्थ भाति तथापि नाशो श्रौतः अश्विन प्रकरण तद्वाचक पदाभावात् उपासनादि के लिए अपूर्वादि वाक्य विरोधात् अपूर्वम अनपरम वाक्य विरोधात् तो न आत्मनो अनेक रूपत्वाय दृष्टान्त नहीं है तथा च आर्थिकोपि अर्थ अर्थ से अर्थ सिद्ध होता है जैसे कहा फिर भी न आदेय यश्च अर्थादर्थ न स चोदनार्थी स्थिति है अन्यथा जो अति प्रसिद्ध इसे तो अर्थात से अर्थ लेकर कुछ ना कुछ कल्पना कर सकते हैं शब्द अक्षर बाह्य न ग्राह्य किंच ब्राह्मणों अन्यदपि नानारसम कल्प का अभावात अन्यथा अति प्रसंगात इत्या ब्राह्मणों अन्यदपि न नानारसम अनेक रस नहीं कल्प का अभावात कल्पक प्रमाणिक बिना नानारस भी नहीं कर सकते अन्यथा अति प्रसंग कहीं भी प्रमाण बनती प्रमाणवंत्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि अदृष्टशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः निःश्लोकवार्तिक ननु न ब्रह्म समस्तादिरूपं कल्प्यते किंतु चक्र विन्यास श्रुत्यैव साव्यते समस्तादिरूप ब्रह्म तो कल्पना नहीं करते किंतु श्रुति से कह गई दृष्टांत कहा गया इति नेत्यः यथोक्तः यथोक्तः चक्र विन्यासो न श्रुतोक्षर पूर्वक न चाप्युपासन पदं कृष्णेपि ब्राह्मणे श्रुतम् यथोत चक्र विनाश अक्षरपूर्वक न श्रुत शब्दार्थ नहीं और उपासना पदम अपि कृष्णे भी ब्राह्मणे न श्रुतम या तो निदिध्यासित कहते उपासना पद ही नहीं किंच दृष्टान्तस्तस्य न सर्वस्य दार्ष्टान्ति के अन्वय चक्रना भी दृष्टान्त दे दिया तो दार्ष्टान्ति ये सब नानार से लेना तद्भाव विरोधात फिर दृष्टान्त भाव विरोधात या दार्ष्टान्ति दृष्टान्तत्व विरोधात या दार्ष्टान्तिकत्व विरोधात दार्ष्टान्ति दृष्टान्ति के सब लेना है नहीं अतो न ब्रह्म समस्तादिरूपता इति नाभि नाभि नेमि द्वयस्थाने दृष्टान्तत्वेन सम्मते दाष्टान्तिकोक्ता वा आत्मैव यत साक्षादिह श्रुतः नाभि नेमी द्वय स्थानी दृष्टान्तत्व सम्मते दो स्थान दाष्टान्तिकोक्तो दाष्टान्तिकोक्तो आत्मैव यत साक्षादिह श्रुतो दाष्टान्तिक तो केवल आत्मा का नाभि ने द्वय दृष्टान्त स्थान रूप से कहा दाष्टान्तिक आत्मा ही केवल यत चक्रनाभि स्थानीय प्रतीचि चक्र ने भी स्थानीय देहात्मक भूतेषु च देवतादि जगत अरवद अर्पित चक्र ना भी स्थानीय हो गया प्रतीचि और चक्र ने भी स्थानीय हो गया देहात्मक भूत उसमें देवतादि जगत अर्पित और किसमान तत्र समर्पितत्व समर्पितत्व प्राणादेहे श्रूयते प्रत्यगात्मनि भूतेषु देवतादि भूतेषु देवतादेस्तद् न श्रुतं गृह्यते कथं समर्पितत्वं प्राणादेः प्राणादेह प्रत्यगात्मनि समर्पितत्व श्रेयति भूतेषु देवतादेह प्रत्य समर्पितत्व श्रेयति भूतेषु देवतादेह तद कथम अश्रुतम गृह्यते श्रूयते नहीं भूतेषु देवतादेह तद समर्पितत्व अश्रुतम कथम गृह्यते वो तो नहीं कहा गया। प्रधान वाक्य विरुद्ध आचर न समस्तादि रूपम ब्रह्म बहिरंतर्विभागोऽयं बहिरंतर्विभागोऽस्य कार्यकारणता तथा तदेतदिति वाक्येन प्रतिचोत्रैव वार्यते अस्य बहिरंतर विभाग तथा कार्यकारणता प्रतीच तदेतत् इति वाक्येन अत्रैव वार्यते तदेतत् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् इत्यादि वाक्य से बहिरंतर विभाग कार्यकारणता सब का निवारण इतश्च ब्रह्म न समस्तादि रूपम् अथ अथ योन्यामिति तथा भेद दृष्टि निराकृते उपास्योपासन विधिर् न सम्यगिति मे मतिः यो अन्यां देवताम् उपास्ते न स भेद अरे भेद दृष्टि निराकरण किया उपास्य उपासना विधि न सम्यक इति मे मति नन देवतांतरे दृष्टि निंदितत्वा निष्ठा अन्य देवता में दृष्टि निंदित निष्ठा किंतु ब्रह्म दृष्टि तो अनिंदितता उपपदे ने तत् तस्मिन् तदुपास्ति विधि प्रवृत्ते ही तो ब्रह्म में उपासना करे ब्रह्म दृष्टि करके सप्रपंचत्वम नहीं निष्प्रपंचम उपास्य तत्र तस ब्रह्म सप्रपंच होगा उपास्य उपासना विधि न सम्यक् नहीं भेदम बिना उपास्य आदि प्रकार संभव प्रकृते जे भेद दृष्टि अपद्यते तन्नात्र उपास्य आदि ब्रह्म सप्रपंचम उपास्यत्वात् प्राणवत् इति अत्र असिद्धि मुक्त्वा तदुपास्तिर आत्मन ब्रह्मत्वाय फलांतराय वा इति विकल्प आद्यम दर्शयति पूर्व पीछे शंका है ब्रह्म सप्रपंचम उपास्यत्वात् प्राणवत् इत्यत्र असिद्धि मुक्त्वा हाँ ब्रह्म में उपास्यत्व का हेतु असिद्धि शुद्ध ब्रह्म में उपास्यत्व होगा तो सप्रपंच ब्रह्म में उपास्यत्व मानेंगे तो सप्रपंच उपास्यत्व नहीं है जहाँ उपास्यत्व सप्रपंच रहेगा ब्रह्म उपास्य नहीं है यदि ब्रह्म की उपास्ति मानेंगे आत्मन ब्रह्मत्वाय फलांतराय इति विकल्प आदम दर्शयति अज्ञान मात्र व्यवधेर हाँ उपासना मानेंगे तो आत्मन ब्रह्मत्वाय फलांतराय विकल्प आद्यं दर्शयति अज्ञान इति अज्ञान मात्र व्यवधेर ब्रह्मैकात्मफलस्य च ब्रह्मविद्यातिरेकेन तत्प्राप्तो नापरा क्रिया ब्रह्मैकात्मफलस्य च अज्ञानमात्रव्यवधेरे ब्रह्मविद्यातिरेकेन अपरा क्रिया तत्प्राप्तो अपरा क्रिया न ब्रह्म प्राप्ति के लिए और द्वितीय मानेंगे फलांतराय न द्वितीय फलांतराभावात् नहीं जीवस्य अविद्या ध्वस्तो ब्रह्माप्तिम बिना अन्यदिष्टम ज्ञानादेव च तसिद्धि अज्ञानवृत्ति व्यर्था तदुपास्यति चरतः उपास्यते हेतोर उपास्ति प्रयुक्त फलवत्तोपाधिना व्याप्यत्वा सिद्धि मुक्त्वा श्रुति विरुद्धम उपास्यते हेतु हो, उपास्यत्व हेतु उपास्यत्वा सप्रपंच तो कहा था, उपास्ति प्रयुक्त फलवत्व उपाधि ना, उपासना करे तो फलवत्व होगा, तो फलवत्व उपाधि ना व्याप्यत्व सिद्धि, तो फलवत्व हो जाएगा व्याप्य उपाधि। जो अनुमान था ब्रह्म सप्रपंचम उपास्यत्वात् प्राणवत्, यत्र यत्र उपास्यत्वम तत सप्रपंचत्वम तत्र फलवत्वम, हाँ प्राण और यत्र तो उपास्यत्वम तत्र फलवत्व। हाँ उपास्यत्व है तो श्रुति विरुद्ध में हाँ, पहले कहा फलांतर अभाव है तो, और ज्ञान होने के बाद ब्रह्म उपासना के लिए फल नहीं, हाँ उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व कब नहीं, सप्रपंच नहीं, सप्रपंच में उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व तो है नहीं, सप्रपंच ब्रह्म में सभी विशिष्ट जो पूरा पिछले था सप्रपंच, सप्रपंच में उपास्थित रही, इसलिए जो ज्ञान होने के बाद ब्रह्म उपा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे उपास्य तो नहीं रहेगा, तो वहाँ कहेंगे ब्रह्म में उपास्यत्व का अभाव होगा शुद्ध ब्रह्म में। उनके मत में ज्ञान होने के बाद ही उपासना करें निध्यासन, ज्ञान हो गया तो उपासना समाप्त है, इसे नहीं, क्यों उपाधि क्या है, हाँ वो तो मानते हैं उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व है तथा उपासना करने कहते हैं, उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व यत्र यत्र उपास्यत्व तत्र सप्रपंचत्व तत्र उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व है, और जहाँ जहाँ उपास्यत्व है, हाँ उपास्यत्व तत्र तो उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व नास्ति, उपास्यत्व शुद्ध ब्रह्म में मानते हैं, शुद्ध ब्रह्म उपास्यत्व मानते हैं, किंतु उपास्थि प्रवृत्त फलवत्व क्या है, शुद्ध ब्रह्म में और फल क्या है, यही दिया है ऊपर न द्वितीय फलांतर अभाव, फलांतर अभाव कब, नहीं जीव से अविद्या ध्वस्त ब्रह्माप्तिम बिना अनिर्दिष्ट अन्य को इष्ट ही उपास्थि प्रवृत्त फल बताएगा ज्ञान, और जो ब्रह्म प्राप्ति है तो ज्ञानादिवता सिद्ध है, व्यर्था तदुपासा तो ज्ञान के बाद उपासना व्यर्थ है, ये अर्थ होगा। तत्श्रुति विरुद्ध महा यदि यद्वाचानभ्युदित मनुते मनसा नयत तदेव ब्रह्म विद्धित्वं नत्विदं यदुपासते, यद्वाचा न विदितम एक अक्षर कम है, यद मनसा न मनुते तदेव तम ब्रह्म विदि नहीं तो इदम यदुपासते, ननु असंकृत असंस्कृत वागादि अगोचरत्वेन उपास्यत्व निषेधेपि ब्राह्मण संस्कृत तद्गम्यत्वेन उपास्यत्व अविरुद्धम इति आशंक्य तृतीयार्थमः, अशुद्ध वागादि का विचार नहीं होने से उपास्यत्व का निषेध किया, यन मनसा न मनुति इत्यादि, संस्कृत तद वागादिगम्य हो जाएगा उपास्य तो हो जाए अविरुद्ध मित आशंक अर्थ उपासी, उपासी क्रिया व्याप्ति अब्रह्मत्व से लक्षण श्रुत्या कार्यतस्तादृक् कथम ब्रह्मेत्युपास्यते, उपास्ति क्रिया व्याप्ति अब्रह्मत्व से लक्षण श्रुति आकारी अब्रह्मत्व से लक्षणम नैदम यदिदम उपास्यते, जो उपासना क्रिया है वो ब्रह्म नहीं है, यतः श्रुति आकारी उपास्ति क्रिया व्याप्ति ब्रह्मत्व लक्षण का आकार ये कथम तात्विक ब्रह्म इति उपास्यते, तो उपास्य उपास्ति कैसे क्रिया उपास्यते कैसे होगा, उपास्ति क्रिया तो ब्रह्म हो जाएगा, तादृक उपास उपासी क्रिया व्याप्तम, उपाति क्रिया व्याप्तम प्रथम उपास्यते, अनुच्छेद आश्रयते अंगीकृत कैसे स्वीकार करते हैं। ननु ब्रह्म उपास्ति विधिरपि क्वचिदस्ति, ब्रह्म उपासना तथा च श्रुत्या एव श्रुतिर अपसारितत्वाद् उपास्यं ब्रह्म इति, श्रुत्याव श्रुतिर अपसारितत्वाद्, तो उपास्ति क्रिया व्याप्ति जो लक्षण है उसका श्रुति से अपसारण किया गया ब्रह्म उपास्य होगा। तत्र दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मनसे वेति यद्वचः तदात्मा विद्या विद्यर्थं नूपासन विधायकम्। मनसे इदमाप्तव्यम दृश्यते तो अग्रह बुद्धिया, इसके द्वारा उपासना का विधान ये पूर्व पक्षी करना चाहता है, किंतु तद आत्मविद्या विद्यर्थम उपासना विधाय करना विद्या विधान से प्राग अपहस्तित्वात् कथम से तदर्थता। विद्या का विधान, विद्या का तो विधान पहले निरस्त कर दिया, ज्ञान विधि नहीं, फिर ये कैसी विधि तदार्थ रज इति, रजस्तमोनुविद्धेन यतो न ब्रह्म गम्यते शुद्धचेतस्तया तस्माद् विद्यात् ब्रह्मांतरात्मनि। रजस्तमा तमाभ्याम अनुविद्धम यदंतगण तेन ब्रह्म न गम्यते शुद्ध चेतस्या तस्माद् ब्रह्म अंतरात्मन विद्यात्। तो अशुद्ध बुद्धि से नहीं, शुद्ध चित्त से ज्ञान छी में ब्रह्म विद्यार्थम बुद्धि शुद्धि विद्यार्थम यथोत वाक्यम। ज्ञान में विधि नहीं तो ज्ञान में विधि जहाँ है वहाँ साधन विधि, यहाँ साधन बुद्धि सिद्धि के लिए। यथोत वाक्य शुद्ध विधिवाचक अभावात दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया मन से भी दातव्यम, शुद्धि विधा कोई पद ही नहीं। कथन तथा यद्वा इति, यद्वा नात्मा भी संबंधात पूर्वमयिकात्म निष्ठिता सर्व प्राणभृतां बुद्धि इत्यर्थो वचसो भवेत्। यद्वा अनात्मा भी संबंधात पूर्वम सर्व प्राणभृतां बुद्धि एकात्म निश्चिता इत्यर्थ वचसो भव्य वचस, यही वह है एकात्म निश्चित बुद्धि होती है उसके पहले ज्ञान होने के पहले। अनात्मी संबंधात, अनात्मी संबंधात, अनात्म विसंबंधात पूर्व का अर्थ विशेष संबंध के पहले, विषय संबंध से अशुद्ध होता है। विषय अनुसंगात प्राग एव सर्वेषां धीर जन्म मात्रेण चिदाकारा इतेश अर्थ वाक्य इष्यते अग्रयाति विशेषणानुगण्यात दृश्यते तो अग्रह बुद्धिया, अग्रह बुद्धि से ज्ञान होती है तो विषय सेवन करने से बुद्धि अशुद्ध होती व्यग्रता है। विषय अनुसंग के पहले सर्वेषां धीर जन्म मात्र ने चिदाकारा दिशति तो अग्रे बुद्धि, हाँ यहाँ जो श्लोक में है ना, धीर जन्म मात्र ने चिदाकार, बुद्धि तो चिदाकार है, घटपट आदमी जीता अनात्मा है, चेतन भी है। विषय सेवन करने से विषय श्रवण करके विषय आकार हो जाती, विषय नहीं तो केवल तदाकार अस्थि अति, सब जितने ज्ञान सब अस्थि अस्थि अति तदाकार है। तो अनात्मा अभि संबंधात पूर्व, ज्ञान में अनात्म घटपट आदि के संबंध के पहले एक इदमाकार सदाकार बुद्धि है, उचिदाकार है, इत्यर्थ वचत है। अतः विषय संबंध होने से अनात्माकार वाक्य से इति अग्रया इति विशेषण, अग्रया विशेषण देने से ब्रह्मोपास्ति विधायकत्वेन संकेत श्रुतेर गत्यंतरम उपसंहरति, उपास्ति विधायकत्वेन संकेत गत्यंतरम एषैति एषोर्थो वचस तस्य न तु पाशाभिधिर्भवेत् प्रध्वस्तभेद ऐकात्म्ये नोपासन विधिर्यत। तस्य वचस अर्थ एषः न तु उपासना विधिर्भवेत्, एकात्मे प्रध्वस्त भेदे उपासना विधि यतः न उपासना विधि, यतः प्रध्वस्त भेद एकात्मे उपासना विधि न। ब्रह्मण समस्तादिपत्व माना भावात् समस्त व्यस्त रूप इसे माना भावात् तद विरोधाच प्रमाण विरोधाच अयुक्ता भर्त प्रपंच व्याख्या निगमयति चक्र इति चक्र क्लिप्तिरतो साध्वी श्रुत्यादिमिति बाह्यतः तदेतदिति वाक्यार्थो ग्राह्योतः संभवान्मितेः श्रुत्यादिमिति बाह्यतः चक्रकृप्ति अतो श्रुत्यादिमिति बाह्यतः चक्रकृप्तिर असाध्वी अतः मिते संभवात् तदेतति वाक्यार्थो ग्राह्य तदेत ब्रह्म अपूर्व अनपूर्व इति वाक्यार्थ ग्राह्य मिति संभवात् तस्मात् सर्वम् अभवत् इति विद्याफलमुक्तम् आत्मानव अभवत ब्रह्मा सर्वम अभवत। तृतीय तदतर उपसंहृति इति पक्षांतरम तदिति तदाहुरिति वाक्येन ब्रह्म विद्या प्रयोजनम् साक्षेपम प्रागुपन्यस्तम् तस्यायं निर्णयः कृतः। तदाहुर्मनुष्यामन्यन्ते किं तद्ब्रह्म वेद तस्मात् सर्वब्रह्म अभवत्, ऐसा आक्षेप किया था। सर्व अभवत् ब्रह्म ने क्या जाना, सर्व हो गया। ब्रह्म विद्या प्रयोजनम साक्षेपम प्रागुपनिष्ठम तस्य निर्णयं कृतः। तद्यथा इत्यादि व्याख्याय तद्यथा तद्यथा वाक्य कौन से है, तद्यथा इत्यादि व्याख्या है इदम भी तद इत्यादि अवतरण तो इदम ही तो है उसमें पहले तद्यथा है। अच्छा तद्यथा उसमें आया, ठीक है। हाँ तद्यथा रतना वो भेजें, अभी आगे के लिए आरंभ करते हैं। इदम वेतद इत्यादि अवतारयितुं वृत्तम अनुद्रवति आत्मेति आत्मेत्येवेति सूत्रस्य व्याख्येयं सम्यगात्मनः पञ्चभिर्ब्राह्मणे श्रुत्या कारिकृत्नात्मबुद्धये आत्मेवित उपासित विद्यासूत्र यम व्याख्या पंचभि ब्राह्मणे सम्यक आत्मन व्याख्या पंचभि ब्राह्मणे श्रुत्याकारे कृष्णात्म बुद्धे कृष्ण से आत्मन बुद्धे विद्यासूत्र तृतीय आरंभ हुआ तस्य व्याख्या पंचभिर अतिथि ब्राह्मणे श्रुत्या सम्यक एव कृता सा च तमर्थस्य आत्मन यत् कृष्णम् रूप पूर्वम तदर्थो तदर्थ ब्रह्म तदात्म तो साक्षात्कार हेतु इति योजना व्याख्यान क्या तो साक्षात्कार कृष्ण ब्रह्म तद व्याख्याते भी सूत्रे ब्रह्म विद्या नाद्यापि आई हाँ तो